ulicach. Gwar na ulicach. Żar na boiskach. Żar na boiskach. Gwar na basenach. Gwar na basenach. Rap na kasetach. Rap na kasetach. Ej, łapcie czekoladę, oblał mnie wodą ziom. Robię zwrot, spierdalam przed wściekłą Olką. Polałem wodę teraz, nieraz tak miewam kąty. Nułując gadkę, mamy lany poniedziałek święta. Biegam po osiedlach jak komando z psikawką. Napełniała szczęście, gdy brakło go gwiazdą. Miasto rozszerza się jak wszechświat. Czasoprzestrzeń rozpływa się na fali światła. Optyka? Może i tak widać jest, więc dotykam plazmy tej i zasysa mnie na sfer. Siedzę na balkonie, w bloku wygodnie jest oprzeć się o poręcz i rozpostrzeć swoje dłonie. Widzę pełne słońce, mam tutaj drzew, chuj, taka duża liczba. Tu każda brzoza wyższa, uniwersalna wizja. Gwar na ulicach, żar na boiskach, gwar na basenach, rap na kasetach, sfer pod słońcem wspominam. Biegniesz na bosaka, miękka trawa. Miękka trawa. Płyniesz po jeziorze, stała fala. Stała fala. Ścigasz się do morza, w blasku światła. W blasku światła. Proszę spędzaj dzieciństwo lub wspomnij twój awatar. Twój awatar. Ej, dawaj druga strona, brat, daj w uliczkę. I tu nie chodzi o gonienie przez policję. Strzeliłem bramkę w życiu, dzieciństwo, dam wam replay. Dziedzictwo, jakie by nie było, siedzi w tobie, żyje. Jednym słowem wyjdź na słońce, człowiek, by pamiętać każdy las i pagórę, górę, którą zaliczyłeś, czubek snów, też tam byłem. Dolinami przeprawiamy się przez ten skomplikowany cypel. Wyprodukuj sobie film na Oscara, bo tylko klasyka nie znika już nigdy w seansach. I zachodzi pomarańcza, pakuję bagaż, spadam po plaża, składa się już pierwsza gwiazda jest. Jeszcze rzut oka na nosa, słońca oczach, mroźna pogoda, stoję w goglach, obok mnie mały kompas. Znajdź to na goglach lub zjedz nami na dół, stary. Wypijesz grzańca, ja czekoladę, wspominamy. Biegniesz na bosaka, miękka trawa. Miękka trawa. Płyniesz po jeziorze, stała fala. Stała fala. Ścigasz się do morza, w blasku światła. W blasku światła. Proszę spędzaj dzieciństwo lub wspomnij twój awatar. Ty i ja robimy grilla na urodzinach nocy. Robimy bilans dnia na bilansie naszych godzin, chwil. I pytasz mnie o zwrotki, sens historii. Klucz, morałem jest płyta, a puentą jest meritum klub. Esencja kwintesencji, istotą treści, toczka, kropka. Dobra, bo oddalamy się od sedna końca. Masz rozwinięte płaty mózg, opłat tu nie ma. Jak rozwinięte płatki róż w zielonych cierniach. Żyj tak, żeby życie było golden. Nie znam sekretu śmierci, muszę z tym żyć godnie. A może znam, tylko nie chcę ci powiedzieć. Może powiedziałem już, tylko jeszcze nie chcesz wiedzieć. Ej, nie zrozum mnie źle, zrozum siebie. A wtedy twój rozum zrozumie, jak zrozumieć ziemię. Przełóż karczek, warzywa i kasetę. Bo po takim dniu trzeba dobrze zjeść. To jest miłość przecież. Bo to jest miłość przecież. Bo to jest miłość przecież. Bo to jest miłość przecież. Bo to jest miłość przecież. Bo to jest miłość przecież.